Sura 69. Al-Haqqa. Čas neizbježni. Meka 52 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Čas neizbježni. Šta je čas neizbježni? I otkud ti znaš šta je čas neizbježni? Semud i Ad su smak svijeta poricali, pa je Semud uništen glasom strahovitim, a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim. Kome je on vlast nad njima, 7 noći i 8 dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio. I vidiš li da je iko od njih ostao? A došli su Faraon i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja, i protiv poslanika gospodara svoga se dizali, pa ih je on, ne može biti teže kaznio. Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili, da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti. A kada se jednom u rog puhne, pa se zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se smak svijeta dogoditi i nebo će se razdvojiti, tada će labavo biti. I meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati. Tada će ispitivani biti, i ni jedna tajna vaša neće sakrivena ostati. Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će, evo vam, čitajte knjigu moju. Ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati. I on će biti u životu zadovoljnom, u džennetu predivnom, čiji će plodovi na dohvat ruke biti. Jedite i pijte radosni za ono što ste u danima minulim zaradili. A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će, kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije, i da ni saznao nisam za obračun svoj. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila, bogatstvo moje mi nije od koristi, snage moje nema više. Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sinđire 70 lakata duge vežite, jer on u Allaha velikog nije vjerovao i da se nahrani nevoljnik nije nagovarao. Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, ni drugog jela osim pomija, koje će samo nevjernici jesti. A ja se kunem onim što vidite i onim što ne vidite. Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom poslaniku, a nije govor nikakva pjesnika, kako vi nikako ne vjerujete. I nisu riječi nikakva proroka, kako vi malo razmišljate. Objava je on od gospodara svjetova. A da je on o nama koje kakve riječi iznosio, mi bismo ga za desnu ruku uhvatili, a onda mu žilu kucavicu presjekli, i nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti. Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili. A mi, sigurno, Znamo da neki od vas neće u nju vjerovati. I on će biti uzrok jadu nevjernika, a on je, doista, sama istina. Zato ti hvali ime gospodara tvoga, veličanstvenoga.